oyo nzambe asimbi na loboko buya moko te mpe moto moko te akoki kobutola talo yo ndemo batili malamu jela solo mpebo kosi na yuda minda na bomoi mubikisi na mukini yo nde uzali njambe.